कांड शाखीय बृहदारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम भाष्य के अंतिम पायरा पर विचार होना है, बाकी है। ठीक है, हमें कहते हैं अभिकृत्व भी श्रुत्यक्षराणी अनुपन्नानी इति संकते आत्मा न दृष्टे दृष्टुर विप्रलोक विद्युत इत्यादि श्रुति है, उसके आधार पर यहां भी अर्थ करना होगा न दृष्टे द्रष्टारम पश्य, माने वहां दो दृष्टि शब्द घटित हो जाता है। एक दृष्टा शब्द में दृष्टिकर्ता को दृष्टा कहा जाता है, एक दृष्टि वहां है और दृष्टे पद सत्यंत है। वो जो दृष्टे पद आया हुआ है मनोवृत्ति का विशेषण है, और जो दृष्टारम में आया हुआ दृष्टि शब्द साक्षी का विशेषण है। दृष्टिरूप जो आत्मा है उसको मनोवृत्ति के द्वारा देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो इत्यादि। तो पूर्वादि बोलता है आत्मा अभिक्रिय तभी होगा, नित्य दृष्टि स्वरूप मानने पर ही अभिक्रिय सिद्ध, अभिक्रिया का अभाव अभिक्रिय स्वभाव सिद्ध होगा। ये कहा तो पूर्वादि बोलता है जब अभिक्रियत्व भी श्रुतक श्राणी अनुपन्न, जैसे विक्रिया मानने पर स्मृति नहीं घटते, कहा था पूर्ववास में कहा था विक्रियावच्च नित्यम इंदिजा विप्रचितम, क्रियावान भी हो नित्य भी हो नहीं सकता, आत्मा यदि विकृत होता है तो नित्य नहीं हो पाएगा। और सभी वादियों ने आत्मा को नित्य माना है, तभी तो मोक्ष का साधन सार्थक होगा। कोई भी वादी आत्मा को अनित्य नहीं मानता है, सर्वदर्शन में जो भी हो नित्य माना हुआ है। तो अगर क्रियावान होगा तो विनाशी होगा, नित्य हो नहीं पाएगा। और श्रुति बोलती है क्रिया का रहित दिखाते, ध्यायति व लीलायति व इत्यादि श्रुति बोलती है। आत्मा ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता, चिंतन करता जैसा वहां बुद्धि में चिंतन करना मन में है, अंतकरण में है, उसके साथ तादात्म्य अध्यास के कारण चिंतन करता जैसा लग जाता है। और नहीं दृष्टुर दृष्टि विप्रलोक विद्यते इत्यादि, दृष्टा के जो दृष्टि आगे स्मृति आएगी चतुर्थ अध्याय, दृष्टा की दृष्टि के कभी विपरीत भाव नहीं होता, वो नित्य है, कभी विकृत नहीं होगा। और एस नित्यो महिमा ब्राह्मण से कहा, उस आत्मवेत्ता का ये महिमा है, क्या महिमा है, न वर्धते कर्म अनुपनिया, कर्म करने से उसकी कोई वृद्धि नहीं होगी, पुण्य कर्म से कोई वृद्धि भी नहीं, और कर्म न करने से कोई हानि भी नहीं होगी। उसका नित्य स्वरूप है, कर्म के द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, कर्म न करने से कोई अप्राप्य भी नहीं, अप्राप्य वस्तु ऐसा भी नहीं है। तो ये श्रुतक्षराणी नगद छंदी संगति नहीं लगेंगे, विक्रियावान मानेंगे तो इत्यादि कहा था। इसका मतलब अविक्रिय आत्मा ही सिद्ध होता है। तो पूर्ववादी बोलता है महाराज अविक्रियत्व भी आत्मा को जो अविक्रिय मान रहे हैं आप, उस पक्ष में भी सिद्धांत पक्ष में भी श्रुतक्षराणी अनुपन्नानी, अन्य श्रुति भी तो है ना, श्रुति के जो शब्दावली है अनुपन्न है, असिद्ध हो जाते हैं। दस की टिप्पणी है आत्मनः अभिक्रियत्व भी, आत्मनः अभिक्रियत्व भी, आत्मा अभिक्रिय मानने पर भी श्रुतक्षराणी अनुपन्नानी, श्रुति के जो शब्दावली है वह अनुपन्न है अभिक्रिय पक्ष में, जैसे विक्रिय पक्ष में अनुपन्न है उसी प्रकार अभिक्रिय पक्ष में अनुपन्न है। कैसा, तो पूर्वादि कहते हैं ननो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता आया है, दृष्टे दृष्टा श्रुतेर श्रोता मतेर मंता और बुद्ध विज्ञातेर विज्ञाता इत्यादि श्रुति है। दृष्टा श्रोता विक्रिय नहीं होगा, दृष्टि के कारण से वो दृष्टा माना गया है, श्रुति के कारण से श्रोता माना गया है, श्रवण के कारण से, और मनन के कारण से मंता माना गया, और विज्ञान के कारण से विज्ञाता कहा गया। तो ये नहीं घटेंगे अभिक्रिय पक्ष में, ये तो विक्रिय पक्ष का स्वरूप है, ये दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, ये श्रुति वाक्य है, ये पूर्वाजी कह रहा है। दृष्टा श्रोता मंदा विज्ञाता इत्यवमादिने अक्षराणी, इत्यवमादिने अभी अक्षराणी, इस प्रकार के जो शब्दावली है दृष्टा श्रोता मंदा विज्ञाता बोलती है श्रुति, जो बोलती है शब्दावली है, आत्मनो अभिक्रियत्वे न गच्छन्ति, आत्मा अभिक्रिय पक्ष में ये संगति नहीं होंगे, इनके इनमें प्रामाण्य नहीं मिलेगा। ये श्रुति में कहो दृष्टा श्रोता मंदा विज्ञाता, क्यों, आत्मा अभिक्रिय है तो विक्रिय पक्ष की बात आई, यदि आत्मा अभिक्रिय है तो यह श्रुतियां अपने प्रामाण्य लाभ नहीं कर सकती, ये तो विकृत अवस्था की बात है कर रही श्रुति। ये पूर्वाधिक कहा। नगत चंदे पांचवी टिप्पण में कहा नोपपत्यंते इनके प्रामाण्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे सिद्धि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता माने अभिक्रिय पक्ष में किस पक्ष में ये विक्रिय पक्ष वाला है ये पूर्वाधि कहा तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं है यथा प्राप्त लौकिक वाक्यानुवादित तेषाम तेषाम श्रुत्यक्षराणाम जो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता कहने वाली स्मृति है ना वो क्या है यथा प्राप्त लौकिक जैसे देखने वाले को दृष्टा बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं यही होता है इसी का अनुवादी अनुवाद करने वाली श्रुति है अर्थवाद है श्रुति दृष्टा श्रोता मंता कहने वाला वास्तव में न दृष्टे दृष्टा आरंभ से आप स्वरूप से अभिक्रिय स्वरूप है यथा प्राप्त लौकिक वाक्य अनुवादित तो तेषा मैंने श्रुत्यक्षराणाम जो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता कहने वाली श्रुतियां हैं यह जैसे प्राप्त है लोग देखने वाले को दृष्टा बोलते हैं श्रवणकर्ता श्रोता माना जाता है मननकर्ता को ममता माना जाता है ऐसा बोलते हैं वास्तविक बोलते हैं बोलते हैं उसी का अनुवाद कर रहे श्रुति दृष्टा श्रोता ममता कर रहे यथा प्राप्त लौकिक वाक्य अनुवादित येषाम श्रुति अक्षराम और श्रुति के अक्षर जो आपने बताया था दृष्टा श्रोता नहीं घटे अभिक्रिय पक्ष ने कहा ये आत्मा को बताने वाले नहीं है वो तो अनुवादी वाक्य है अनुवादो बधारित है अर्थवाद में आ जाएगा ये वाक्य स्थिति है अन्य प्रमाण से लौकिक प्रमाण से सिद्ध है जो दृष्टा श्रोता मंता बोलते उसी को अनुवाद कर रही हो सुनी तो उसको अनुवाद रूपी अर्थवाद माना जाएगा उसमें प्रामाण्य नहीं होता दृष्टा श्रोता मंता भी ज्ञाता में प्रामाण्य नहीं है ये कहा न आत्मतत्व निर्धारणाचानी आत्मतत्व का निर्धारण के लिए वाक्य नहीं है कौन दृष्टा श्रोता मंता भी ज्ञाता ये वाक्य नहीं है आत्मस्वरूप का निर्धारण के लिए नहीं है तानी तानी माने वाक्य जो अक्षराणि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि सूची वाक्य है न दृष्टे दृष्टारंभ इतम आदि नाम अन्यार्थ असंभवात् न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य इत्यादि वाक्य का अन्य विषय संभव नहीं है अन्य अर्थ होना संभव नहीं है दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता होना संभव नहीं है वो तो विकृत अवस्था है न दृष्टे दृष्टारंभ इतम आदि नाम जो न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य इत्यादि वाक्य है इनका अन्यथा अर्थ असंभवात अन्य कोई विषय घट नहीं सकता होगा इसलिए यथोक्त अर्थ परत्व अवगमते इनका अर्थ वही है क्या है अनुवाद परक माना जाता है क्यों उन वाक्यों का अन्य अर्थ हो नहीं सकता किन का न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य आदि वाक्य का अन्य अर्थ हो नहीं सकता है इसलिए ये जो दृष्टा श्रोता मानता आदि वाक्य का माने अनुवाद रूप अर्थवाद है ऐसा माना जाता है यथोक्त अर्थ माने अनुवाद रूप अर्थवाद तस्मात अनवबोधादेव ही विशेषण परित्यक्तम दृष्टे थे इसलिए भर्ती प्रपंच ने अज्ञान के कारण से ही विशेषण को छोड़ दिया दृष्टे पद को छोड़ दिया क्यों एक ही दृष्टि माना उन्होंने एक दृष्टे पद को छोड़ दिया न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य तो दृष्टारंभ पश्य कहने से उत्तर अर्थ आ जाएगा न दृष्टारंभ पश्य तो दृष्टे पद विशेषण जो था उसको छोड़ दिया तस्मात अनुभवोदादेव अज्ञान से ही अज्ञान के कारण से ही विशेषण परित्यक्तम परित्याग कर दिया विशेषण का कौन दृष्टे रीति दृष्टे रीति विशेषण परित्यक्तम दृष्टे जो विशेषण है उसको त्याग दिया ही दो दृष्टि न मानती एक ही दृष्टि माना ही छह नंबर की पढ़ में कहते हैं इसको तस्मात उक्त रीत्या दृष्टे इति पदस्य अर्थवत्व उपादन यही है पूर्वोक्त तरीके से दृष्टे पद के अर्थवान सिद्ध कर दिया दृष्टि पद अर्थशाली है माने मनोवृत्ति है दृष्टि पद का अर्थ मनोवृत्ति का विशेषण है उसके मनोवृत्ति है वो उसके दृष्टा को तुम देख नहीं सकते माने साक्षी रूप है वो दृष्टा माने साक्षी एसते अब एसते आत्मा सर्वांतर श्रुति में ये अंतिम में उसका अर्थ करते हैं ऐसा ते माने तव संघात ते माने किसको लेना यह संघात आत्मा को अलग कर रहा है संघात शरीर इंद्र संघात ते शब्द का तब तुम्हारा तुम्हारा माने शरीर का ये सत्य मान तब आत्मा तब में सात की टिप्पण में कहा तब माने संघात ये संघात है ना कार्यक्रम संघात इसका ते पद का अर्थ ये है ते आत्मा सर्वांतर आत्मा से ते भिन्न है शरीर है तब आत्मा सर्वैर उक्तैर विशेषण सारे कहे गए जितने विशेषण क्या विशेषण यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर है, सारे विशेषण युक्त आत्मा यही है सर्वांतर है। सर्वैर उक्त विशेषणैर विशिष्ट जितने भी विशेषण कहा जितने उक्तानि विशेषण यश्य जिसमें जिस आत्मा का विशेषण सारा कहा गया यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर ऐसा सर्वे उक्त विशेषण विशिष्ट विशिष्ट आत्मा यही है एक अध्याय है आठ की टिप्पणी कहते हैं सर्व विशेषण उपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहण प्रत्यय सारे विशेषण को ग्रहण उपलक्षण ग्रहण के लिए या सर्वांतर ये सत्य आत्मा सर्वांतर इतने बोला ना केवल सर्वांतर मात्र नहीं है आत्मा का विशेषण अन्य विशेषणों के ग्रहण के लिए उपलक्षण है ये सत्य आत्मा सर्वांतर अन्य विशेषण साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये विशेषण एक आठ में यही बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं अतः अतो अन्यतम यह है स्मृति में अतो अन्यतम इससे अतिरिक्त जितने भी विनाशी हैं इस स्मृति बोलती है उसी का अर्थ अतः माने ये तस्मात आत्मा इस आत्मा से अतः माने अस्मात आत्मा इस आत्मा से जिस आत्मा की चर्चा हो रही है इस आत्मा से अन्यत आतम अन्य जितने भी विनाशी है सारे के सारे माने नित्य कोई भी ना अनित्य है विनाशी है एक ही आत्मा अविनाशी है नित्य है अनंत आत्म कार्यम बा शरीरम करणात्मक का बा लेना अन्य माने क्या लेना शरीर को लो चाहे कर्ण समुदाय को लो सप्तदश पुंज जो है सप्तदश पुंज कर्ण समुदाय कोई भी है अनित्य है कोई नित्य नहीं है अन्यत का अर्थ यही है कार्यम बा चाहे कार्य माने शरीर शरीरम कार्य माने शरीरम और करणात्मक अंबा लिंग मतलब करण स्वरूप जो लिंग है लिंग शरीर है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब के सब अनित्य है आत्मा से अतिरिक्त एक सब अनित्य है अन्य में दिया विनाशी बोल दिया अन्य माने को विनाशी है सब अतो अन्य आर्तम विनाशी एतद एव एकम अनार्थम यही एक आत्मतत्व जो है ना एतद एव आत्मतत्व अनार्थम यही अविनाशी है बस एक ही आत्मतत्व अविनाशी है बाकी सब आत्मा है विनाशी का एतदेव एकम अनार्थम रहा दो नंबर टिप्पणी रहा आत्मतत्व एतदेव माने कौन आत्मतत्व ये अनार्थ है माने अनार्थ माने अविनाशी कूटस्थम अविनाशी है निर्लेप है विकृत नहीं होता ततो है उशस्त चाक्रायण उपराम अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तन्मे व्याचक्षो कहा था जागरण है उसका उत्तर मिल गया ततो माने उत्तर मिलने के पश्चात उशस्त जागरण उपराम उशस्त जागरण उपराम हो गए प्रश्न करने से उपराम हो गए प्रश्न का उत्तर मिल गया आगे प्रश्न से उपराम हो गया। तीन चार की टिप्पणी तीन में कहा सूय प्रश्न निर्णया तथा ततो उशस्त जागरण उपराम श्रुति में है ये वही अर्थ है तथा माने सूय प्रश्न निर्णया अपना प्रश्न स्व संबंधी को सूय कहा गया स्व संबंध छा प्रत्यय करके सूय बना दिया अपना प्रश्न का निर्णय होने से अपना प्रश्न निर्णय हो गया उपर राम कहते हैं चार में कहा मनसा भी अचिंतनीय पराजयो अयम इति अभिप्रायण दृष्ट उपराम क्यों हुआ माने वाणी से तो क्या जीत पाएंगे मन से भी पराजित नहीं कर सकते ऐसा मन में आया उनके मन में क्या कहा मन में सोच भी नहीं सकते इसमें पराजय करने के लिए वाणी से तो क्या कर पाएंगे शास्त्रार्थ तो क्या कर पाएंगे मनसा भी अचिंतन पराजय है जिसके पराजय मन से भी अचिंतनीय है जिसको हराना मन से भी संभव नहीं है चिंतन में भी संभव नहीं है वाणी से तो क्या हराएंगे इसको ऐसा सोचता अय मन यज्ञ बोलते हैं यदि अभिप्राय ऐसे अभिप्राय से उपराम हो गए ये समझ रहता है ठीक है से देखें न तेषां विरोधो दृष्टम दृष्टियादि कर्तृत्व अनुसृत्य प्रवृत्ति लौकिक वाक्य तदर्थानुवादित्वात् उक्त श्रुत्यक्षराणां स्वार्थे प्रामाण्य भावात् इति परिहरति सिद्धांत कहते पूर्वादि कहा कि अभिक्रिय पक्ष में भी दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ये श्रुति चरितार्थ नहीं हो पाएगी अप्रामाण्य आ जाएगा सिद्धांत कहते उसमें आ जाएगा कैसे अनुवादी है वो श्रुति न तेषां विरोध उनमें कोई विरोध नहीं आएगा अभिक्रिय पक्ष में इन श्रुतियों के साथ कोई विरोध नहीं आता आत्मा का विरोध नहीं देखा गया दृष्टियादि कर्तृत्व अनुसृत प्रवृत्ति लौकिक वाक्य लौकिक वाक्य में दृष्टियादि कर्तृत्व माना जाएगा माने देखने वाला सुनने वाला ऐसा बोलते हैं लौकिक वाक्य में, ऐसे देखा जाता है। दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, दृष्टा माने दृष्टिया दृष्टिकर्ता, यही लौकिक वाक्य में ये होता है दृष्टा श्रोताकर्ता। दृष्टियादि कर्तृत्व अनुसृत्य माने दृष्टियादि कर्तृत्व का अनुसरण करके प्रवृत्ति लौकिक वाक्य, ऐसा प्रवृत्त होने वाला जो लौकिक वाक्य है जो सामान्य जो बोला जाता है लोक में, दृष्टा श्रोता मन्ता बोला जाता है, तो तदर्थ अनुवादित तो उसी विषय में अनुवाद कर रही है श्रुति। दृष्टा श्रोता मन्ता अनुवादित उक्त श्रुत्यक्षराणाम, जो श्रुति कौन है दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता है श्रुति है अक्षरों का शब्दावली का स्वार्थ प्रामाण्य भाव, इनमें कोई स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अनुवाद अनुवाद रूपी श्रुति है, स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। तो पूर्वादि का अप्रामाण था तो अप्रमाण है सिद्धांति कह रहे इति भावाद इति परिहरितिका, इस प्रकार से खंडन करते हैं सिद्धांत, उत्तर देते हैं। कहा ग्यारह और बारह की टिप्पणी है ना, ग्यारह में कहते हैं श्रुत्यक्षराणाम के सामने श्रुत्यक्षराणाम, बारह में कहते हैं अविचारित संसिद्धम, वो जो विरोध कैसा बिना विचारे सिद्ध है, विचार करने पर विरोध सिद्ध नहीं है, अविचारित संसिद्ध विरोध है, विचार करने पर अनुवादी श्रुतियां हैं वो लोक में, देखने वाले को दृष्टा बोलते हैं सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, उसी को अनुवाद कर रही हो जो दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता श्रुति अनुवाद रूपी है, माने अविचारित विरोध है, विचार में विरोध नहीं, विचार करने का उसका विषय अलग है, इसका विषय अलग है। ठीक है, कहते हैं न दृष्टि इत्यादि ने अभी तरही श्रुत्यक्षराणी न स्वार्थे प्रमाणानी इतिहास है। पूर्वाजी बोलता है महाराज दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता जब श्रुति अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं तो न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा, समान तो है वही श्रुति, ये भी श्रुति जब वो स्वार्थ में प्रमाण नहीं है दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता उसको आपने ऐसा बोल दिया तो न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य आदि श्रुति भी अप्रमाण होंगे अपने विषय में। ये पूर्वादि की शंका, न दृष्टे दृष्टार न दृष्टे इत्यादि ने अभी श्रुति क्षराण यही होगा श्रुति अक्षरित तरी, तब तो जब यह अप्रमाण है कौन दृष्टा श्रोता मन्ता अनुवाद रूप होने से तो श्रुति क्षराण न स्वार्थे प्रमाणानी, वो भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं होंगे, इतने आशंका ऐसा पूर्वादि की शंका आ गई, तब कहते न दृष्टे इत्यादि बोलते हैं। ठीक है, ये टिप्पणी यद्य है ना तेसाम स्वार्थे प्रामाण्य भाव है, तो उन श्रुति में मानी दृष्टा श्रोता मन्ता में प्रामाण्य न होने पर इनमें भी प्रमाण नहीं होगा, ऐसा पूर्वादि की शंका आने पर कहा न दृष्टे भाष्य में कहा न दृष्टे दृष्टारम इतम आदि नाम अन्यर्थ असंभव, न दृष्टे दृष्टारंभ पश्य इत्यादि वाक्यों का अन्य अर्थ संभव नहीं है, जो वही है उसका अर्थ, अन्य अर्थ नहीं है, इसलिए असंभवात यथोक्त अर्थ परत्वम है, जैसा हमने बताया वैसे अर्थ है, साक्षी अर्थ बताया है वही अर्थ है। ठीक है, अन्यो अर्थ दृष्टियादि करता, अन्यो अर्थ क्या दृष्टियादि करता यही है यथोक्त अर्थो, अन्य अर्थ क्या है इन श्रुतियों का दृष्टियादि करता अर्थ है, और उससे अतिरिक्त क्या है यथोक्त अर्थ क्या है यहां माने दृष्टियादि साक्षी, दृष्टियादि के साक्षी बताया है न दृष्टि दृष्टारंभ से दृश्यमान मनोवृत्ति उसके साक्षी सही है। दृष्टिपद से साक्षी विषय के सिद्धे दृष्टापद का आया है न दृष्टि दृष्टारंभ से, दृष्टापद का अर्थ क्या है साक्षी विषय सिद्ध हो गया न साक्षी सिद्ध होने पर, दृष्टि रीति साक्ष्य समर्पणा, दृष्टि पद किसको विशेषण बनेगा साक्ष्य का विशेषण बनेगा, क्या बनेगा मनोवृत्ति के विशेषण है दृष्टि पर साक्ष्य विशेषणा समर्पणात् तदर्थवत्व उपपत्ति संघर्ष अर्थवान हो जाएगा, दृष्टि पद भी अर्थवान हो रखे किसके द्वारा साक्ष्य का विशेषण के माध्यम से, किसके द्वारा साक्षी का नहीं साक्ष्य का। चौदह की टिप्पणी में कहा दृष्टि रीति पद से तद अर्थवत्व तद मान दृष्टि पद जो है ना अर्थवान हो जाएगा साक्ष्य का विशेषण रूप से, तस्मात तस्मात अनबोध अनबोधाद विशेषण परित्यक्त दृष्टि, अज्ञान के कारण से भक्ति प्रपंचों ने क्या त्याग दिया विशेषण को, माने दृष्टि रीति ऐसा जो विशेषण को त्याग दिया, वो भी काम है उसका किसका साक्ष्य का विशेषण बनना है उसने दृष्टि का, दृष्टि का अर्थ साक्ष्य का विशेषण है। ठीक है, हमें कहते हैं पक्षांतरम निराकृत स्वपक्षों को उपाद्य अनंतरम वाक्य मिले, अभी तो शास्त्रार्थ चल रहा अन्य पक्ष का खंडन करके, वर्त प्रबंध पक्ष का खंडन कर अपना पक्ष का सिद्धि कर, अभी तक यही है पक्षांतरम निराकृत वर्त प्रबंध पक्ष का निराकरण करके खंडन करके स्वपक्षम उपाध्य अपना पक्ष का सिद्ध करके अनंतर वाक्य में विभाजन, आगे का जो वाक्य आ रहा है कौन वाक्य है, ये सत्य आत्मा सर्वांतर श्रुति में यही है। एक कहा ये सत्य, कहा ये सत्य ते माने तव, सब माने कार्यक्रम संघात, ये संघात है जो कार्यक्रम संघात का आत्मा स्वरूप वही है उसी में कल्पित है कार्यक्रम संघात। ते माने तव, तव माने कार्यक्रम संघात है, शरीर इंद्र का समूह है यही ते शब्द का अर्थ, उसकी जो आत्मा माने स्वरूप है जिसमें कार्यक्रम संघात कल्पित है सर्वांतर, ये सर्वांतर है सबके भीतर यही है, सबसे भीतर यही है, सबके भीतर है सबसे भीतर है। सर्वे उत्तर विशेषण विशेष, जितने विशेषण लगाया था यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि सब विशेषण से विशिष्ट है। अतः यह तस्मात अतो अन्यदार्थम, यही आय अतो अन्यदार्थम, अन्यदार्थम माने अन्य माने क्या है, कार्यम बा शरीरम कारणात्मक बा लिंग, ये अन्य शब्द से लेना, चाहे शरीर हो अथवा कारण स्वरूप जो इंद्रिय सप्तदश पुंज हो, सप्तदश का पुंज हो, ये सब अनित्य है अविनाशी है सब, ठीक है आपको तो अविनाशी है ठीक है। अन्यथा आर्थम यदि विशेषण सामर्थ्यम सिद्धम अर्थ, सामर्थ्य सिद्धम अर्थ, अन्यथा आर्थम जो विशेषण दिया ना इससे उस अन्य अर्थ कहने पर यह अनार्थ ही सिद्ध हो जाता है, विशेषण से सिद्ध सामर्थ्य आया आत्मा में, आत्मा को अनार्थ श्रुति में नहीं है, ये अन्य जितना भी है शरीर इंद्रिय विनाशी है कहने पर आत्मा अविनाशी अर्थ से आया हुआ अर्थ होता है उसको कहते हैं। अन्यथा आर्थम यदि विशेषण सामर्थ्यम, सामर्थ्य सिद्धम विशेषण दिया गया ना अन्यथा आर्थम, तो इस विशेषण के सामर्थ्य से जो सिद्ध अर्थ है उसको कहते हैं कहा विशेष सामर्थ्य मैंने पंद्रह में कहा सामर्थ्य मैंने अनुपत्ति, यदि आत्मा नित्य न हो माने आत्मा भी अनित्य हो तो इनको अतो अन्यथा आत्म कहना बनता नहीं, ये विशेषण घटेगा नहीं, अन्यथा आर्थम विशेषण घटेगा नहीं समान हो तो, ये विशेषण की अनुपत्ति के कारण लगाया गया इसका मतलब आत्मा नित्य है अनार्थ है सिद्ध हो जाता है। ये कहा यह तो देव है कहा यह अर्थ से आया हुआ अर्थ यही होता है, शब्द में तो नहीं आत्मा नित्य है कहा नहीं वहां कहते हैं एतदेव, एतदेव आत्मतत्वमेव, यह आत्मस्वरूप ही एकम एक आत्मतत्व ही अनार्थम, श्रुति में नहीं है अर्थ से आया हुआ अर्थ है अनार्थम अविनाशी कूटस्थम कहा ततोह उशस्त जागरण ब्राह्मण को। आगे पंचम ब्राह्मण आरंभ होना है अहोल ब्राह्मण, तृतीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण अहोल ब्राह्मण है। ब्राह्मण तैयार, ब्राह्मण तैयार्थम संगतिम वक्तुम अनुवर्तते ही कहते हैं अवतरण भाष्य है, थोड़ा तीन ब्राह्मण पहले हो चुके इस अध्याय में, चार ब्राह्मण हो गए पहले वाले जो तीन ब्राह्मण हैं अश्वल ब्राह्मण और आर्धभाग ब्राह्मण भुज्जू ब्राह्मण, ब्राह्मण तैयार त्रयो अवयवा ऐसा के त्रय, तीन अवयव जिनका जिस समुदाय का तीन अवयव होगा उसको त्रय बोला जाता है, तीन अवयव है पूर्व के जो ब्राह्मण है उसका तीन अवयव है, क्या क्या अवयव है, अश्वल ब्राह्मण एक अवयव है, आर्धभाग ब्राह्मण दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव है भुज्जू ब्राह्मण, उसको त्रय बोला जाता है ब्राह्मणानाम त्रय ब्राह्मण त्रय, षष्ठी समाज का मतलब ब्राह्मणों का तीन अवयव, या नौ ब्राह्मण है उनमें से ब्राह्मणों का तीन अवयव, या अध्याय नौ ब्राह्मण है तो तीन अवयव जो पूर्व के शुरू के तीन अवयव है एक उनका जो अर्थ होगा ब्राह्मण तयार्थम, तीनों ब्राह्मणों का जो अर्थ है पूर्व उसके साथ संगति लगानी है किसका, इस ब्राह्मण का, वहां क्या कहा या क्या कहना है संगति भक्तुम, संगति कहने के लिए अनुवदति अनुवाद करते पूर्व के ब्राह्मणों का अनुवाद करते भाष्यकार अनुवदति दस की टिप्पणी में कहा एतत् अध्याय से आदितो ब्राह्मण त्रयेण, इस अध्याय का जो शुरू से तीन ब्राह्मण लेना है आदिता माने शुरू से कौन कौन है, अश्वल ब्राह्मण है आर्तभाग ब्राह्मण है भुज्जू ब्राह्मण है सह उसके साथ अश्य ब्राह्मण से संगति, इस ब्राह्मण का ये पहोल ब्राह्मण का पहले के साथ में क्या संगति है देते तीन ब्राह्मण के साथ संगति तुम तदर्थम अनुभव पहले उस तीनों ब्राह्मणों का सारांश क्या अर्थ था उसका अर्थ को कथन करते हैं, तीनों ब्राह्मण का क्या अर्थ निकला था प्रयोजन क्या था, कहते हैं बंधनम सब प्रयोजनम उत्तम, एक बंधन प्रयोजक कर्म के सहित, प्रयोजक मान बंधन का प्रयोजक क्या कर्म है वो तीनों सब प्रयोजन के सहित बंधनों को बता दिया तीनों ब्राह्मणों को, अश्वल ब्राह्मण से लेकर के मृत्यु से अतिक्रांति के बारे में कहा, मृत्यु के बारे में कहा, यही तो है मृत्यु ब्राह्मण, और संसार के बारे में तृतीय में कहा यही बंधन। ये बंधन का कारण क्या? कर्म है, जीवात्मा कर्म करता है उसके कारण बंधन संसार को प्राप्त होता है, कर्म है कारण, ये कहा तीनों ब्राह्मणों ने कहा। बंधनम, बंधन को बता दिया, संसार बंधन है, किस कारण से बंधन होता है? तो कहा कर्म से होता है, कर्म कारण प्रयोजक वही कर्म है, सब प्रयोजकम प्रयोजक सहितम सब प्रयोजकम, प्रयोजक के सहित प्रयोजक, बंधन का प्रयोजक क्या है? कर्म। उत्तम, तीनों ब्राह्मणों ने बता दिया बंधन कर्म के सहित बता दिया। कहा पांच की टिप्पणी है ना, पांच ब्राह्मण त्रयेणा कर्मादि रूप प्रयोजक सहित संसार होता, यही है तीनों ब्राह्मण के द्वारा, आदि के तीन ब्राह्मण के द्वारा कर्मादि रूप प्रयोजक सहित, कर्मादि वहां प्रयोजक है, अविद्या काम कर्म एक प्रयोजक है, अज्ञान है तो उसके इच्छा होगी, तत्त विषय की इच्छा होगी, स्वर्ग की इच्छा, पुत्र की इच्छा, उनकी इच्छा, उसके लिए फिर तद अनुकूल कर्म करता है, अविद्या काम कर्म संसार के प्रयोजक यही होते हैं, अज्ञान इच्छा, अज्ञान के कारण इच्छा, इच्छा के कारण कर्म, यही होता प्रयोजक, यही है। तो ब्राह्मण त्रयेण कर्मादि, कर्म से इच्छा लेना, अविद्या लेना, यही है प्रयोजन, प्रयोजक सहित संसार होता, प्रयोजक सहित संसार बता दिया, संसार कह दिया, बंधन संसार है। उक्त कहा यश्य बद्ध तस्यापि अस्तित्व अधिगतम, जो बद्ध है वो है कि नहीं, ये इसमें उसग्रहण ब्राह्मण में ये प्रश्न उठाया था, वो है कि नहीं, वो जो कई बात ही नहीं है बोलते हैं, नास्तिकवाद नहीं मानता, जीव की अस्तित्व नहीं मानता, आस्तिकवाद मानता है, नचिकेता को यही होता, संघेक संशय हुआ था, एयम प्रत्येक विचित्र सामने से, जो यहां मरा हुआ व्यक्ति है अभी उसके बारे में संशय, व्यक्ति के लोगों को संशय हो जाता है, क्या संशय होता है? अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए के, कुछ लोग कहते हैं है, शरीर को छोड़ा है, कहीं गया हुआ है कर्म के आधार पर है, कोई बोलते बिल्कुल समाप्त हो गया, कुछ है ही ना, ऐसा मानते हैं। तो यही मेरे विषय प्रश्न है, ये है या नहीं है, है तो क्या रूप है, स्वरूप है, यही प्रश्न करना चाहते हैं। यश्च बद्ध, जो बड़ा हुआ संसारी है, संसार में है वह, तस्य तस्य अभी उसके भी अस्तित्व अधिगतम, अस्तित्व जाना गया, अस्तित्व है करके मान उस तत्क्रांत प्राम में जाना गया, अधिगतम और व्यतिरिक्तम च, और शरीरार से अतिरिक्त भी जाना गया, कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त भी समझा गया उसको, ये कहां समझा? ये चतुर्थ प्राम में समझा इसको, चतुर्थ ब्राह्मण की बात है, तीन ब्राह्मण में तो संसार और उसका प्रयोजक के साथ संसार की चर्चा होगी, अब चतुर्थ ब्राह्मण में तो संसारी के बारे में चर्चा हुई, वो है कि नहीं, यदि है तो क्या स्वरूप है, तो देह से अतिरिक्त स्वरूप है, वो है ये सिद्ध कर दिया चतुर्थ ब्राह्मण, वो सत्य चाक्रांत ब्राह्मण, यश छह में करते हैं इसको, चतुर्थ ब्राह्मण है ना, चतुर्थ ब्राह्मण के द्वारा माना उस सत्य चाक्रांत ब्राह्मण के द्वारा कुटस्थ बोध प्रत्येगात्मा मुमुक्षु निश्चित, साक्षी रूप से निश्चित कर दिया उसको, कुटस्थ बोध प्रत्येगात्मा ये एक आत्मा है, मुमुक्षु निश्चित, ये मुमुक्षु संसार से मुक्त होने की इच्छुक वही है जी, मुमुक्षु अभी मुक्त नहीं हुआ है, उसका कथन हो गया, कहा चार ब्राह्मण की चर्चा हो गई, अब तस्य इदानीम, अब उसी का जो मुमुक्षु है संसार से मुक्त होना चाहता है, तस्य माने मुमुक्षु हो, उसे मुमुक्ष हो इदानीम, अब यह पंचम ब्राह्मण में बंध मोक्ष साधन, बंधात मोक्ष साधन, बंधात मोक्ष बंध मोक्ष तस्य साधन, बंधन से जो मोक्ष है तस्य साधन, उसका साधन पंचमी समास करना, फिर षष्ठी समास करना, बंधात मोक्ष बंध मोक्ष तस्य साधन, बंध से मुक्ति का साधन, ससन्यासम आत्मज्ञानम, केवल आत्मज्ञान संन्यास का मुक्ति का साधन नहीं होता, संन्यास के सहित आत्मज्ञान, या संन्यास की चर्चा आई थी, क्या संन्यास है? तमेतम ब्राह्मण पुत्रेश्वरायास वित्तेश्वरायास लोकेश्वरायास वित्ताया अथ विक्षाचर कर, यह संन्यास पुत्र संबंधी इच्छा, पुत्र संबंधी इच्छा होती है तो उसकी साधन की इच्छा होगी, जाया में से इच्छा होगी, मान पुत्र चाहता हो पहले पति चाहेगा, साधन चाहेगा इसी प्रकार, और पुत्र चाहे आगे वित्त की इच्छा होगी, किसके स्वर्ग आदि वित्त की इच्छा होगी, लौकिक गो आदि विषय इच्छा होगी, किसके लिए? स्वर्ग के लिए, साध्य साधन की इच्छा। और एक उपासना की वित्त है, दैव वित्त की इच्छा होगी, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, लोकेशा लोकेशा ये होगी। पुत्र पुत्र ईशाना क्यों होती है? ये लोग को जीतना है, पुत्रेणा भाई हम लोग को चाहिए कहा हुआ है, इसलिए पुत्र पैदा करने की इच्छा होगी। फल चाह रहा है, लोक प्राप्ति चाह रहा है, ये लोग चाह रहा है, स्वर्ग की इच्छा है, इसलिए यज्ञ आदि करना चाहते हैं, इसलिए गो आदि चाहिए, क्या चाहिए? लौकिक वित्त की आवश्यकता होगी। साध्य है, साधन है, असाध्य है स्वर्ग, और दैव वित्त माने उपासना चाहिए, किसके लिए? ब्रह्मलोक चाहता है। ये तीन साध्य साधन की चर्चा होगी। इनका त्याग, संन्यास, संन्यास सहित आत्मज्ञान। यदि ज्ञान हुआ है, वैराग्य नहीं है, लोकेशना बनी हुई है, पुत्रेशना बनी हुई है, वित्तेशना बनी हुई है, तो वो मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाता। रावण बहुत बड़ा विद्वान था किंतु वो संसारी रहा, ज्ञान होने मात्र से नहीं हो, परोक्ष ज्ञान हो गया, इतने मात्र से नहीं होता। संन्यास के सहित आत्मज्ञान या संसार से पार होने के साधन मोक्ष को बताना है। इस संन्यास सहित लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये तीनों का त्याग, साध्य साधन भाव का त्याग, ये संन्यास। तस्य मन मुमुक्ष हो इदानी बंध मोक्ष, बंधात मोक्ष बंध मोक्ष, तस्य साधन बंध मोक्ष साधन, बंध से मोक्ष होने के साधन ससन्यास आत्मा, संन्यास न सहितम ससन्यास, केवल आत्मज्ञान नहीं, संन्यास के सहित माने वैराग्य के सहित आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान से काम नहीं चलेगा, ससन्यास आत्मज्ञानम वक्तव्यम, यही कहना इस ब्राह्मण ने। इति कहोल प्रश्न आरभ, इसलिए कहोल ऋषि के प्रश्न के आरंभ किया जाता है। आठ और नौ की टिप्पणी में कहते हैं, आठ में कहा सहेतु बंध दोषी ससन्यासम आत्मज्ञान, कारण के सहित बंधन का नाश कर, बंधन है संसार, कारण क्या है? अज्ञान काम कर्म, हेतु वही है उसका, अज्ञान है, इच्छा होती है तो कर्म करता है, ये संसार प्राप्त तो होता है, यही है। सहेतु बंध दोषी, हेतु के सहित बंधन का नाश करना, हेतु क्या होता है? संसार का हेतु, बंधन का हेतु, अविद्या काम कर्म है, उसके सहित ससन्यासम, संन्यास के सहित बंध को नाश कर, सहेतु बंध ध्वंसी बने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान कौन होगा? ससन्यासम, केवल आत्मज्ञान सहेतु बंध ध्वंसी नहीं होगा, ससन्यास, संन्यास के सहित होगा। संन्यास की चर्चा करें, क्या संन्यास? सम्यक ज्ञान भक्तों यही कहने के लिए, संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, वैराग्य पूर्वक आत्मज्ञान, पंचम प्राण नौ की टिप्पण में कहते हैं, आरभ देते हैं ननु सम्यक ज्ञान में बात से केवल आत्मज्ञानी सम्यक ज्ञानी कहना चाहिए, संन्यास की चर्चा क्यों करेंगे इस ब्राह्मण में? सर सर संन्यास में आत्मज्ञान बोल रहे हैं, क्यों संन्यास क्यों? ननु सम्यक ज्ञान में बात से केवल सम्यक ज्ञान को ही कहिए, कहना चाहिए तस्य अज्ञान ध्वंस, अज्ञान ध्वंस तो वही है, अज्ञान का नाश कौन है? सम्यक ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्य ज्ञान यही तो है। न संन्यास तस्य, संन्यास नहीं है अज्ञान का नाशक, संन्यास से अज्ञान नाश थोड़ी होगा, वो तो आत्म सम्य ज्ञान से होगा, तो फिर यहां संन्यास की चर्चा क्यों करना? क्या तस्य कहते संन्यास से पूर्वाधिकार है, ज्ञाना प्राग, ज्ञान के पहले संन्यास का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और ऊर्ध्वं च ज्ञान होने के बाद भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, सन्यासी क्या क्या करेगा? न तो ज्ञान के पहले सिद्ध नहीं होगा, अज्ञान अवस्था में सन्यास का क्या काम? कोई काम नहीं, और ज्ञान हो गया तो सन्यास का क्या काम? दोनों स्थिति में सन्यास का उपयोग ही नहीं है, ये पूर्वाजी कह रहा है। तो एक पूर्वाजी बोल रहा है सहेत बंध लोग संन्यास न होगा, न तो सम्यक ज्ञान में बात, सम्यक ज्ञान का ही कहना चाहिए ना इस ब्राह्मण ने, तो अच्छा अज्ञान दो, अज्ञान का नाशक तो वही है, सम्य ज्ञान है, न संन्यास, संन्यास तो अज्ञान का नाशक नहीं है, तस्य मन संन्यास से ज्ञानात् प्राक ऊर्ध्वं च, ज्ञान से पूर्व अवस्था में और उत्तर अवस्था में दोनों अवस्थाओं में अनुपयोग, आपको उपयोग नहीं होता, अज्ञान अवस्था में संन्यास कोई काम नहीं, ज्ञान अवस्था में कोई संन्यास क्या है, संन्यास से क्या लेना है? शंका पूर्वादिक हो गई, तो समाहितम वार्तिके, वार्तिका ने इसका समाधान दिया है, संन्यास का समाधान दिया है, दोनों में उपयोगी है, पूर्व अवस्था में उपयोगी है, उत्तर अवस्था में उपयोगी है। विद्वत सन्यासी के लिए उत्तर में ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान तो क्या फिर लोकेषण करेगा वो पुत्रेषण वित्तेषण होगा उसके जीवन में। एक आपको तत्व तो पहुंच गया लोक ही नहीं रहे पुत्र ही नहीं रहा कोई नहीं फिर क्या ऐसा करेगा, तो वहां भी सन्यासी है उपयोग है वहां। और ज्ञान से पहले अज्ञान अवस्था है, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक मन ज्ञान नहीं हो पाएगा। विदेश सन्यासी के लिए उपयोगी है मन ज्ञान के साधन है वो, जब तक संसार से वैराग्य नहीं है तब तक ज्ञान होना संभव है, वो साधन रूप में काम करेगा। ये कहना चाहते रातिकार ये बोलते उत्पन्न सम्यक ज्ञान से संन्यासो लक्षण यतः साधनं तदुपत्तौ संन्यासो तोत्र भण्यते। उत्पन्न आत्मज्ञान से उत्पन्न आत्मज्ञान यस्य जिसको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया ऐसे व्यक्ति को संन्यास लक्षण यतः उसका लक्षण है, संन्यास उसका लक्षण है मानी ये आत्मज्ञानी है करके लक्षण है संन्यास, वैराग्य है उसके जीवन में स्वतः ही आ गया वह साधन नहीं स्वतः आ गया है। क्यों? जब आत्मज्ञान उत्पन्न हो चुका है उसके उसके उत्तर में संसार की इच्छा क्यों करेगा वो करेगा वो। और विद्वत संन्यास की तरह विद्वत संन्यासी के लिए लक्षण है संन्यास लक्षण होता है साधन तो तदुपत्तौ, और विविधिषु संन्यासी के लिए वो साधन है तदुपत्तौ सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। विविधिषु संन्यासी को अभी जानने की इच्छुक है वहां पर मैंने अभी जाना नहीं है उस स्थिति में वो क्या होगा उसके लिए साधन बनेगा कौन संन्यास लोकेश पुत्रेश साधन है यही है। अतो अत्र भण्य थे इसलिए इस ब्राह्मण अत्र भण्य अश्विन ब्राह्मण इसी कारण से यहां कहा जाता है संन्यास के बारे में चर्चा होगी। संन्यास माने लोकेश वित्तेश पुत्रेश इसका त्याग सारे ये तीनों ऐसा में सब जितने इच्छा है सब आ जाते हैं संसार की इच्छा पूरे आ जाते हैं। प्रवृत्ति लक्षण हो योगो ज्ञानम संन्यास लक्षण तस्मात ज्ञानम पुरस्कृत संन्यासेति यह बुद्धिमान। प्रवृत्ति लक्षण हो योगो प्रवृत्ति लक्षण यश योगस्य कर्मयोगस्य कर्म करता है तो प्रवृत्ति का लक्षण है वो क्या है कर्म जो है प्रवृत्ति का लक्षण है माने कर्म करने वाला प्रवृत्ति में है प्रवृत्ति मार्ग में है ऐसे पता लग जाता है। योग प्रवृत्ति लक्षण यश्य योगस्य योग माने कर्मयोगस्य कर्मयोग जो है ना वह प्रवृत्ति लक्षण वाला है उसका लक्षण प्रवृत्ति ठीक है। और ज्ञानम संन्यास लक्षण ज्ञान का लक्षण संन्यास संन्यास लक्षण यश्य कश्य ज्ञान से ज्ञान का लक्षण संन्यास है तस्माद ज्ञानम पुरस्कृत इसलिए ज्ञान को ही सामने करके आगे ज्ञान की इच्छा करके ही पुरस्कृत संन्यासेत यदि बुद्धिमान संन्यास करे बुद्धिमान व्यक्ति संन्यास करे लोकेश पुत्रेश वित्तेश का प्रज्ञान क्योंकि संन्यास जो है ज्ञान का लक्षण है अपने संन्यास लक्षण है ज्ञान का इसलिए ज्ञान को सामने करके संन्यास पहले करें माने वैराग्य पहले जीवन में आ जाए तभी ज्ञान प्राप्त होगा विविध शुद्ध। और जिसको पूर्व जन्म के साधन से हो इस जन्म के साधन से ज्ञान हो गया है उसके लिए क्या वो स्वभाव बन जाएगा उसका लक्षण ही बनेगा उसका संन्यास साधन नहीं बनेगा उसका स्वरूप बन जाएगा लक्षण बन जाएगा। ये साधन में तो जिज्ञासु विशेष साधन किसका होगा संन्यास जिज्ञासु का किसका होगा जिज्ञासु का है। अत्र प्रकृति ज्ञान पर अत्र शब्द आया अत्र भण्यते है ना बात अत्र शब्द इस ज्ञान प्रकरण में एक आते हैं तत्से तत्साधन थे मानव तत्व मान संन्यास से तत्साधन ज्ञान साधन संन्यास जो है ज्ञान का साधन है इसमें प्रमाण देते हैं क्या प्रवृत्ति लक्षण जो हो ज्ञानम संन्यास लक्षण तस्मात ज्ञानम पुरस्कृत संन्यास देव बुद्धिमान कहा है। योगा प्रवृत्ति लक्षण कर्मयोग प्रवृत्ति लक्षण वाला है उसमें प्रवृत्ति होती है और संन्यास लक्षण ज्ञानम ज्ञान क्या है संन्यास लक्षण यश्य संन्यास लक्षण ज्ञान है संन्यास लक्षण वाला तस्मात ज्ञानम पुरस्कृत संन्यास देव बुद्धिमान कहा है। आरभ से बोल दिया टीका है थोड़ी सी उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य महा आगे उत्तर ब्राह्मण बहुत ब्राह्मण है उसका तात्पर्य कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं प्रकृत पंचम ब्राह्मण तात्पर्य विद्यावत प्रकृति के पंचम ब्राह्मण का तृतीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण है कहोल ब्राह्मण है उसका तात्पर्य कहते हैं तस्य कहा तस्य वो जो मुमुक्षु है जो चतुर्थ ब्राह्मण में सिद्ध हुआ जो मुमुक्षु है संसार से विरक्त हो गया, साध्य साधन भाव से ऊपर उठा हुआ है, उसके अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व सिद्ध कर दिया, अस्तित्व सिद्ध कर मुमुक्ष है उसके। इदानीम बंध मोक्ष साधनम, बंधन से मोक्ष का जो साधन है, बंधन से मुक्ति होने का साधन सन्यासम आत्मज्ञानम वक्तव्य इसका इति कहोल प्रश्न आरंभ होते, इसलिए कहोल प्रश्न का आरंभ होता है। कहा आगे तो मंत्र है, अथ हम कहोल कौशितेय प्रपच्छ याज्ञवल्क्य होवाच यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतरः तमे व्याचक्षेति एषत आत्मा सर्वांतरः कथमो याज्ञवल्क्यः सर्वांतरो यो असना पिपासे शोकं मोहं जरा मृत्युं वत्तेति एतं वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्ताय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या हि एव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणा वेहेते एषणे भवत तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठाचेत् बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनि अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मण स ब्राह्मण केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृश एव अतोऽन्यत्तार्थम् ततोह कहोल कौशीतक उपनराम अथ हैनम कहोल कौशीतक पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति उवाच यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतरः तमेव चक्षेति एषदात्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो यो असनापि पाशे शोकं मोहं जरां मृत्युं वत्तेति एतं वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति यायेव पुत्रेषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकेषणा हेते एषणे भवत तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात् तेन ईदृश एव अतो अन्यदार्थम् ततोह कहोल कौशीतके उपनराम अथ माने अनंतर पुस्तक जागरण के प्रश्न के अनंतर यही अर्थ है। अतः टिप्पणी है वार्तिक सार में बोलते हैं विद्यावन स्वामी कहते हैं पंचमे ब्राह्मणे ब्रह्म बोध संसिद्धि साधन समुत्पन्ने तत्वबोधे मुक्त लक्ष्मण से वर्णते वार्तिक सार में का विद्यावन पंचम ब्राह्मण में क्या कहा जाता है कहते हैं पंचमे ब्राह्मणे जो कहोल ब्राह्मण है ना पंचम ब्राह्मण तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण ब्रह्मबोध संसिद्धि साधनम ब्रह्म ज्ञान के सम्यक प्रकार से सिद्धि का साधन कहा जाएगा कौन है संन्यास ये कहना पंचम ब्राह्मण पंचमे पंचमा ब्राह्मणे ब्रह्म बोध संसिद्धि साधन पंचम ब्राह्मण में ब्रह्म बोध ब्रह्म ज्ञान का जो सम्यक सिद्धि होने के साधन है समुत्पन्न साधन समुत्पन्न होने पर तत्वबोध है तत्वबोध होने पर मुक्त मुक्त लक्ष्मण तो वर्णते हैं, उसके साधन भी कहेंगे और मुक्तात्मा के लक्षण भी कहा गया। लक्ष्मण माने लक्षण चिन्ह, मुक्तात्मा का स्वरूप कैसा होता है वो तो बताएंगे, चिन्ह बताएंगे कहा उसका लक्षण ये कहा वर्णते बोल दिया। आगे अथ हयनम कहोल कौशिक का यह प्रबंधन अप्रसन्न अथ मान अनंतर उसत जागरण के प्रश्न के अनंतर है। कहोल उनका नाम है, कौशिक कौशिक संतान से कौशिक का यह बोला हुआ है अप्रच्छ। उन्होंने पूछा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य तो संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके कहा वाच कहा कौशिक कहोल कहते हैं यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। चतुर्थ ब्राह्मण भी ऐसे ही था, यहां भी वैसे ही दिखता है क्योंकि एवकार ज्यादा है ध्यान देना इतना ही है यहां विशेषता। हाँ यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म था, यहां यदेव साक्षात इतना थोड़ा अंतर है, एवकार यहां अधिक है इतना ही समझ। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो ही ऐसा है साक्षात अपरोक्ष होने वाला है, जोड़ लगा के बोल रहे हैं यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है तम में व्या चक्षति उसके मुझे व्याख्या करो आप। क्या क्या बोलते थे ये सत्य आत्मा सर्मा, ये तेरे आत्मा सर्वांतर है या आत्मा है ऐसा बोलते उत्तर भी ऐसा ही है। कथम हो या केवल सर्वांतर फिर वही इनमें से कौन फूल शरीर है आत्मा या सूक्ष्म शरीर का पुंज है या अन्य कोई है कौन है यह बोले सर्वांतर कौन है तो बोलते देखो सर्वांतर यह है यह कौन है यो असना पिपाशे शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्येति कहते षड़ूर्मी को जो अतिक्रमण कर गया वो आत्मा सर्वांतर आत्मा है जो षड़ूर्मी का अतिक्रमण कर गया। असना पिपाशे भूख प्यास प्राण का धर्म होता है, जरा मृत्यु ये स्थूल शरीर का धर्म होता है, शोकम मोहम अंतकरण का धर्म होता है मन का धर्म होता है। जिसने इसको पार किया यहां से पार है, जिसको भूख प्यास नहीं है जरा मरण नहीं है जिसमें और शोक मोह नहीं है ये सत्य आत्मा सर्वांतर ही आत्मा तुम्हारे सर्वांतर आत्मा है। जिसमें जरा मरण है थूल शरीर है यह आत्मा नहीं तुम्हारे सर्वांतर आत्मा यह नहीं है, वो भूख प्यास वाला है वो आत्मा नहीं है और जो शोक मोह करने वाला है जहां शोक मोह भरता है वो आत्मा नहीं है। इसको अतिक्रमण से किया है जिसने, जो अतिक्रमण करता है वो सर्वांतर आत्मा हुआ है यह। जो असना पिपास है भूख प्यास क्योंकि असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु ऐसा अष्टाध्याय में सूत्र है तृतीय अध्याय की द्वितीय बात। असनाया शब्द उदन्या शब्द धनाया शब्द ये तीन शब्द ऐसा निपातन से सिद्ध होते हैं। किस अर्थ में निपातन होते हैं? असनाय शब्द बुभुक्षा अर्थ में खाने की इच्छा अर्थ में असनाय बोलते हैं, निपातन से सिद्ध होता है शब्द। और उदन्या शब्द पिपासा अर्थ में सिद्ध होता है और धनाय शब्द किसमें होगा? इच्छा अर्थ में सिद्ध होता है। गर्देशु कहा है असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशु ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र है। तो असनाय माने भूख प्यास, असनाया पिपासा माने भूख प्यास है। यो असनाया पिपासे द्वितीय का दो वचन अत्येति का एक कर्म है यह, भूख प्यास को जो अतिक्रमण कर जाता है यह आता है भूख प्यास जिसको नहीं है तो सर्वांतर आत्मा यह कहना चाह रहे। शोकम मोहम अत्येति वहीं ले जाकर अन्न करना जो शोक मोह को भी त्याग कर देता है और जरा मृत्युम अत्येति जरा मृत्यु को भी अतिक्रमण करता है ठीक है। भूख प्यास अतिक्रमण करता प्राण नहीं और शोक मोह को अतिक्रमण करता मैंने मन नहीं अंतकरण नहीं, जरा मृत्यु का अतिक्रमण करता थूल शरीर नहीं, थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर में दो विभाग है वो दोनों भी नहीं, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है ये कहा। एतम भाई तम आत्मान विद्वा इस आत्मा को ही जान करके जो ये छह उर्मी से जो बहिर्भूत आत्मा है ये षड़ूर्मी कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? भूख प्यास जन्म मरण क्षुधा पिपासा इसको षड़ूर्मी बोलते हैं। जल के तरंग के तरह आने जाने वाले उर्मी बोलते जल के तरंग गए आए गए आए, एक बार भूख लगी खाने से थोड़ी देर फिर आएगा वो उर्मी है। पिपासा भी ऐसा ही है प्यास लगी जल पिए थोड़ी देर के शांत हुआ फिर पिपासा उर्मी की तरह जल के तरंग के समान आना जाना करते रहते हैं। शोक मोह भी ऐसा ही है, हमेशा शोक होता नहीं, आया और चला गया, फिर बाद में फिर आएगा, तरंगे के समान है। हाँ और भूख प्यास प्राण ज्यादा, ये सड़ोर भी कहते हैं इसको, ये समुद्र के तरंगे के समान है, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं। आत्मा में सड़ोर भी नहीं है कहते हैं, उनको सड़ोर भी कहते हैं, एक सड़भाव विकार है, ये सड़ोर भी है, वेदांत करने वालों को समझना चाहिए, ये छह को सड़ोर भी कहते हैं, और जायते अस्थि वर्धते विपरण मते अपक्षीयते विनश्यति, ये सड़भाव विकार है, सड़ोर भी नहीं है। तो सर्वांतर आत्मा कौन है, प्रतमा आत्मा सर्वांतर पूछा था याज्ञवल्क्य सर्वांतर, को उत्तर दिया यो जो इनको अतिक्रमण किए, छह को अतिक्रमण कर जाता है, वही है सर्वांतर आत्मा, यो असनापि पासे अत्येति में जाकर अंतर अति एति, धातु अतिक्रमण के लिए अति लगा दिया है, अत्येति जो भोग प्यास को अतिक्रमण करता है, शोकम मोहम अत्येति शोक मोह को भी अतिक्रमण करता है, और जरा मृत्यु अत्येति जरा मृत्यु को भी अतिक्रमण करता है, अत्येति क्रिया तीनों के साथ होगा। एतम भाई तम आत्मान विदित्वा, इसी आत्मा को जान करके, एतम भाई तम आत्मान विदित्वा इसी आत्मा को जानकर, इसी आत्मा को ही जानकर, ये भई लगा के बोला, इस आत्मा को ही जानकर ब्राह्मणा, भाष्यकार के आधार पर ब्राह्मण है यहां, और यहां वार्तिककार के आधार पर आगे ब्रह्म होने वाले जो है वो है ब्राह्मणा, पुत्रै शरणायाश्च वित्तै शरणायाश्च लोकै शरणायाश्च वित्थायः, इसी आत्मा को जान करके ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पुत्रै शरणा पुत्र की इच्छा को पुत्रै शरणा कहते हैं, पुत्र की इच्छा किसके लिए होती है, इस लोग जीतने की इच्छा किसके लिए, ये लोग जीतना है, पुत्र ने वाई लोग पड़ा हुआ है, तो इस लोग जीतने के साधन, तो साधन की इच्छा होती है साध्य के लिए, साध्य की इच्छा साधन की इच्छा को पैदा कर देती है, पुत्रै शरणा क्यों हो रही है, इस लोग को जीतना चाहता है, इसको पुत्र रूप से बना रहना चाहता है, यही बना रहना चाहता है, पर लोग जाना नहीं चाहता, यही पुत्र ईषण पुत्र संबंधी ईषण को पुत्र ईषण कहते हैं। वित्त ईषणायाश्च वित्त, दो प्रकार के वित्त हैं, दैव वित्त मानस वित्त, वित्त की ईषण होती है दैव वित्त गो आदि धन, और मानस वित्त है ये गो आदि धन, स्वर्ग लोग चाह रहा है, इस लोग तो नहीं चाहता कोई ऐसा, स्वर्ग चाहता है तो गाय दान करेगा अमु करेगा इत्यादि करेगा, वो आदि की आवश्यकता होगी, मानुष वित्त की आवश्यकता होगी, माने पांच होकर कर्म करेंगे उसकी जरूरत होगी, पांगता होकर कर्म करेगा स्वर्ग आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो वो माने मानुष वित्त में आ जाएगा गो आदि, वो वित्त ही सुना है, वित्त किस लिए गो आदि किस लिए चाह रहा है, स्वर्ग चाहता है इसलिए चाह रहा है, साध्य साधन भाव है, पुत्र की इच्छा में भी साध्य साधन भाव है, पुत्र साध्य कौन है, ये लोग है, और आगे लोक ही शरणायास वित्त दो प्रकार के हैं, एक ब्रह्मलोक चाहता है इसलिए दैव वित्त उपासना में लग जाता है, ये वो लोक ही शरणाय वित्त आया, ये तीनों से उठ करके इसको त्याग करके, तीनों व्यवस्थाओं को त्याग कर, ये तीन ही तो होते हैं संसार, यही होता है, अतः भिक्षाचर्य करते ब्राह्मणा भिक्षाचर्य करते हो ब्राह्मण लोग, क्यों ये तम भाई तम आत्मा ने भी तो अपूर्व लगा, इसे आत्मा को जान करके फिर भिक्षाचर्य में लगते हैं, संन्यास हो जाते हैं, भिक्षाचर्य करते माने जीविका के लिए भिक्षाचार्य करके खाते हैं, माने सन्यासी हो जाते हैं, जाते हैं आगे कहते हैं, यही है वो पुत्रे शरणा सा वित्त शरणा, ये साते साधन भाव है, जो पुत्रे शरणा है वो वित्त शरणा है, सही है, वित्त शरणा के लिए पुत्रे शरणा होती है, मन लोक प्राप्ति के पुत्र की इच्छा होती है, या वित्त ईषण सा लोक ईषण, जो वित्त वित्त की इच्छा है किसके इच्छा के लिए, लोक की इच्छा के लिए है, यही है उभय ही एते ऐसे, यदि तीन कहा किंतु दो ही ऐसा होती है, कौन होती है, दो ही होती है, जो पुत्र ईषण है वो वित्त ईषण है, जो वित्त ईषण है लोक ईषण है, पुत्र किसके लिए चाहता है, इस लोक आदि के जीतने के वित्त के लिए चाहता है, और वित्त किसके लिए चाहता है, स्वर्ग आदि जीतने के लिए चाहता है, दो प्रकार के वित्त है, दो ही ऐसा होती है, दो ही होती है कहा, ये तो दो नंबर की टिप्पणी छूट गई थी सारी, ये देव साक्षात में दो नंबर की टिप्पणी थी, उशस्त पृष्ठाद अन्य तुम निवर्त तुम आत्मन यदेव साक्षात इतुक्ता व्यवकार प्रयुज्यते, दोनों प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं। वो शास्त्र ब्राह्मण में ऐसे प्रश्न साक्षात अमुक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष और उत्तर भी दिया ऐसे आत्मा सर्वांतर कतो आत्मा सर्वांतर ये कहा था इत्यादि करके कहा था। तो वैसे ही यहां भी लगता है तो उत्तर देते हैं देते दोनों में कहा वो शास्त्र पृष्ठात अन्यत्वम उस शास्त्र ब्राह्मण ने जो पूछा हुआ प्रश्न है उससे भिन्न प्रश्न दिखाने के लिए अन्यत्वम निर्वर्त है तुम आत्मा ना आत्मा अन्य अन्य है या अन्य करके सिद्ध करेंगे आत्मा को सिद्धि के लिए यदेव साक्षात यदि उक्त एवं कार्य वृद्धि ऐसे यदेव साक्षात में कहने पर एवकार लगा करके यहां कहा गया है इसको भिन्नत्व दिखाने के लिए ये प्रश्न को भिन्न करेंगे एवकार लगाया होगा ये कहना उपदेशस्य विषयस्तमर्थ शोधित पुरा न ब्रह्मत्व सम्यकोक्तम इति पृच्छति तत्पुनः कहते हैं। देखो उस शास्त्र ब्राह्मण में उपदेश तो हो गया किसका तमर्थ का शोधित किया है किसका तत्वमसि में आया वो तोमपद के अर्थ का शोधित किया है मैंने शरीर आदि से पृथक कर दिया तोमपद के अर्थ का शोधन किया है पूर्व ब्राह्मण ने कहा एक टिप्पणी कर रहे हैं उपदेश जो उपदेश हुआ है पूर्वक उसका विषय जो विषय था तोमर्थ शोधिता पूरा तोमर्थ का शोधन किया पूर्व में पूर्व चतुर्थ ब्राह्मण शस्त्र चाकरण ब्राह्मण न ब्रह्मत्व सम्यक उक्तम ब्रह्मत्व यही ब्रह्म है ऐसा सम्यक प्रकार से कहा नहीं मैंने शरीर से पृथक तो कर दिया था तो ऐक्य ज्ञान कराया नहीं यही कहा तो इति पृच्छति तब फिर उसके लिए ब्रह्मत्व जानने के लिए इस मैंने शरीर से पृथक किया हुआ आत्मा को शोधित किया हुआ आत्मा को ब्रह्मत्व जानने के लिए कहोल पृच्छति तत्व उसके बारे में पूछता है असनादिहित असनायादिहित ब्रह्मताया अभाषणे न सर्वांतरत्वादि चिदघने प्रत्येगात्मणि असनादिहित जो छह उर्वी से रहित आत्मा को न कहने पर ब्रह्मताया अभाषणे ब्रह्म ऐसा है ऐसा ब्रह्मत्व तो इसमें सिद्ध करना है किसमें जीव में भोग प्यास आदि से रहित मान सड़ से रहित दिखाना है जरा मन से रहित शोक से रहित असनायादिहित ब्रह्मताया अभाषणे असनायादि रहित ब्रह्मत्व को कथन न करने पर मान जीव को ब्रह्मत्व सिद्ध न करने पर किस रूप से सिद्ध करना असनायादि से रहित तो ब्रह्म है ऐसे सिद्ध न करने पर न सात सर्वांतरत्व आदि फिर सर्वांतरत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा चित गाय प्रत्येगात्मा चेतन स्वरूप जो प्रत्येगात्मा उस सर्वांतरत्व सिद्ध नहीं होगी ब्रह्मात्मत्व जब तक कथन नहीं करेंगे इसके लिए इत्यभिप्रेत तेनोक्तम साक्षात इत्यादिकम पुनः अनुद्य सर्वम पप्रच्छ कहो लो ब्रह्म रूपताम इति अभिप्रत्य ऐसा मान करके तेन उक्तम पूर्व उस्तत जागरण ने जो कहा था उसको साक्षात इत्यादि पुनः पूर्व में कहा गया दोबारा साक्षात अपने कहा था उसको दोबारा पूछा गया है अनुद्य सबके सब उसी का अनुवाद किया है पूर्व में जो कहा था उसी का अनुवाद है यह साक्षात था वही साक्षात है तो अनुवाद है अनुवाद कर सर्वम पप्रच्छ सब कुछ पूछा कहो लो ब्रह्म रूपताम क्या पूछा अनुवाद सब करके सबका अनुवाद करके पहल पूछते हैं ब्रह्म रूपता को प्रश्न करते हैं यही यहां क्योंकि पंचमय ब्रह्मता तस्य है ना इसको मान शरीर आदि से पृथक किया हुआ है तूर्य प्रत्यंग विनिर्णय प्रत्यय का निर्णय हो गया वहां जीवात्मा का निर्णय हो गया अब उसको ब्रह्मत्व सिद्ध करना है इसके लिए पंचम ब्राह्मण पहल ब्राह्मण है यह कहा आगे मंत्र में है तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्वृत्त इसलिए ब्राह्मण क्या है पांडित्यम निर्वृत्त शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके यही है पंडा माने होते सदस्य विवेकी बुद्धि उसको पंडा कहते हैं वो पंडा जिसमें आ गई सदस्य विवेकी बुद्धि जिसमें आ गई उसको पंडिता कहेंगे तारकादि इतच सदस्य समझाता तारकादि ऐसा सूत्र है इतच प्रत्यय लगता है पंडित पंडा शब्द से इतच लगे पंडिता बनाया जाता है सदसत सत और असत विवेक करने वाली बुद्धि जिसमें पैदा हो गई हो उसको पंडित कहा जाता है पंडा शब्द सत और असत के विवेक करने वाली बुद्धि का नाम है और वो जिसमें पैदा हो गई वो बुद्धि उसको पंडित कहा जाता है तदस्य संजातम तारकादि ऐसा सूत्र है व्याकरण में पंचम अध्याय सूत्र आएगा तदस्य संजातम तारकादि इत प्रत्यय पंडा शब्द से इत प्रत्यय करके पंडिता बनाया गया पंडिता हो जाएगा और उसके जो कर्म होगा उसको पांडित्य कहा जाएगा त तत्स्वभाव तो तलोक अधिकार में ये कर्म भी हो जाएगा, कर्म प्रत्यय कहते स्वयं प्रत्यय लगा दिया, पांडित्य बना जाएगा है। गुणवचन परामाद्य कर्म ही सूत्र है स्वयं होगा। तस्मात इसी कारण से ब्राह्मण पांडित्य में निर्विद्या कहते हैं, पांडित्य को जान करके माने शास्त्रीय ज्ञान पूरा प्राप्त करके आत्मा क्या है अनात्मा क्या है सब जान करके, ये पांडित्य है निर्विद्या माने जानकर बाल्य ने तिष्ठा थे बल भाव से रहे, ज्ञान बल भाव से रहने की इच्छा करे, तिष्ठा सेत था तुम इच्छित तिष्ठा सेत था धातु से सन करके विद्रलिंग एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन तिष्ठा से था धातु है तो सन करेंगे तो तित्त हो जाएगा था धा बन जाएगा पूर्व में, हर्षवादि लग जाएगा थ बन जाएगा, वहां सरपूर्वा खय लग जाएगा थ बचेगा थे अभ्यास चल चल रहेगा त हो जाएगा असन्य तसे इत हो जाएगा तिष्ठा बन जाएगा आगे सन है तिष्ठाशा बन जाएगा बीरले प्रथम तिष्ठाशा वो जो ज्ञान बल भाव से स्थित होने की इच्छा करे। बाल्यम च पांडित्य निवृत्त, अब बाल्य भी पूरा कर लिया उसने माने ज्ञान भाव से रहने के रहने तो हो गया और पांडित्य शास्त्रीय ज्ञान भी हो गया पूरा होने का, उसको जानकर बाल्य क्या है पांडित्य क्या है जानकर मुनि अथवा मुनि उसको काल में उसको मुनि कहा जाए माने नित्यासन में लग जाए क्या लग जाए नित्यासन में लग जाए मुनि मन नित्यासन मननाथ मुनि मनेर उच्च सूत्र विभाग सूत्र मन धातु से ई प्रत्यय होगा और मन के नकार को क्या होगा उत्त मन के क्या होगा उत्त हो जाएगा मन धातु को आकार को उत्तर हो जाएगा मुनि बन जाएगा। अमौनम तो मौनम तो यह दो है, एक अमौन है कौन बाल्य और पांडित्य और मौन है मुनि, ये दोनों को जान करके बाल्य क्या है पांडित्य क्या है इसको लेना अमौन शब्द से और मौन माने क्या है मुनि निद्रास ये दोनों को जानकर मान शास्त्रीय ज्ञान क्या है ज्ञान क्या है और मान निद्रास क्या सब जानकर अर्थात ब्राह्मण उसके बाद वो ब्राह्मण कहलाएगा, ब्रह्म जान आती तो ब्राह्मण वो ब्राह्मण कहलाएगा। सब ब्राह्मण के न सात उसका लक्षण क्या होगा वो ब्राह्मण कैसा दिखाई पड़ेगा क्या उसे सिंह होगा जाए कोई क्या हो जाए क्या लक्षण होगा उसका सब के न सब ब्राह्मण के न सात किस कैसे लक्षण वाला पहचान होगा उसका आया क्या ए न सात तेम जिस जिस जैसे भी है तो वो तो ब्राह्मण ही है इद्रिशा वो तो ब्राह्मण ही है अतो अन्यतम ऐसे जो ब्रह्म भाव में गया हुआ जो आत्मा है उससे अतिरिक्त विराशी है तत्व इसके अंदर कहोल कौशित गए उपर राम कहोल जो कौशित गए है वह उपराम हो गए प्रश्न करने के कारण से टिप्पणी थी एक नंबर तस्मात रूपा तस्मात रूप असनाया मुक्त है वो तो अलग बात है उसको जान करके लौकिक शरीर है ना अभी शरीर है अभी तो जीवन मुक्ति में है किस मुक्ति में कैवल्य मुक्ति में नहीं हो जीवन मुक्ति अवस्था तो भिक्षा तेरे करते तस्मात के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी तस्मात इत्यादि यस्मात पूर्वे ब्राह्मण क्रमेण तमेतम आत्मान विदित्वा व्युत्थान आदि चक्रु जैसे देखो पहले वाले जो ब्राह्मण थे क्रम से पहले पांडित्य प्राप्त किए उसके बाद बल प्राप्त किए ज्ञान गुरु भी बल प्राप्त किया उसके बाद मुनि बन गए निद्यासन प्राप्त किए क्रम से एकाएक मुनि नहीं बने निद्यासन में नहीं गए क्रम से गए यथा पूर्वे ब्राह्मण जैसे पहले के साधक लोग थे ब्राह्मण लोग थे क्रमेण क्रम यह पहले श्रवण मनन निद्यासन यही तो क्रम रहा था यही है क्रमेण तमेतम आत्मान देखता उस आत्मा को जान करके वित्थान आदि चक्र जैसे वित्थान आदि किया उन्होंने वित्थान किया उसके बाद भिक्षाचरण किया क्या किया लोकेशन आदि से वित्थान किया उसके बाद भिक्षाचरण किया तस्मात इस कारण से अद्यतनों भी ब्राह्मण आज का भी जो ब्राह्मण होगा वो भी आपातदर्शी ऊपर ऊपर से आत्मज्ञान है अप्रोक्ष नहीं हुआ है आपातदर्शी ऊपर ऊपर से शास्त्रीय ज्ञान हो गया थोड़ा सुना हुआ है आपातदर्शी यशा भी वित्थाय मानी लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा से उठने के लिए भी आत्मा नित्य है अनात्मा अनित्य है इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना तभी तो त्यागेगा आत्मा में नित्यत्व नहीं जानेगा तो कैसे त्यागेगा इनको विषय को। ये आपादर्शी है वो, यशा भी वित्थाय मान परोक्ष ज्ञानी है वो उस काल में, यशा से वित्थान करके पांडित्यम, पांडित्य माने वेदांत श्रवण लगे पांडित्य प्राप्त करेगा, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करेगा पांडित्य माने शास्त्रोत्था बुद्धि पंडा, शास्त्र से उत्पन्न जो बुद्धि होगी उसको कहते हैं पंडा, पंडा शब्द यही है। शास्त्र से उत्पन्न कौन बुद्धि, सत विवेकी बुद्धि होगी, यह सत है या असत है दो बातें बताएगा शास्त्र, उसको कहते हैं पंडा। तद्वान वो पंडावान जो होगा उसको पंडित कहा जाएगा, तथस्य संजाता तारका ऐसा है वो पंडित होगा, इतज करके लगा जाएगा। तस्य कर्म उस पंडित का जो कर्म होगा पांडित्य कहलाएगा, गुणवचन ब्राह्मणाद कर्म इतना सूत्र है स्वयं प्रत्यय करेगा, तस्य भाव तो तल कर पंडा शब्द से जाकर के पांडित पांडित्य बनाना है। तो पहले पंडा माने सदसद विवेकी बुद्धि को पंडा कहते हैं, वही और शास्त्रोक्त बुद्धि वही होती है उसको पंडा कहा, वो पंडा जिसमें आ गई हो उसको कहते हैं पंडित, तद्वित प्रत्यय लग जाएगा, इतज प्रत्यय तद्वित में आएगा, सदस्य संजात तारका सदसद विवेकी बुद्धि जिसमें आ गई हो उसको कहते हैं पंडित। तस्य कर्म उस पंडित का जो कर्म होगा उसको कहेंगे पांडित्य, यही है गुणवचन ब्राह्मण जो कर्म प्रत्येगा वर्णदृढ़ ऐसे सूत्र है उसका आगे आएगा, गुणवचन ब्राह्मण जो कर्म स्वयं प्रत्यय लग जाएगा पांडित्य हो जाएगा, ये कहा पांडित। तस्य कर्म वेदांत वाक्य विचार, उसका कर्म क्या पंडित का क्या विचार होगा, वेदांत वाक्य का विचार करता रहेगा, उपनिषदों का वाक्य का विचार करता रहेगा, पंडित का ही अर्थ होगा, यही है जिसके सदसद विवेक की बुद्धि उत्पन्न हो गई वेदांत वाक्य के विचार करता रहेगा वो पंडित है। श्रवण अपर पर्याय माने श्रवण का अपर अपर अपर पर्यायवाचक शब्द है कौन पांडित, यही पांडित निर्विद्य ऐसा जानकर माने निश्चय पुत्र पूरा पांडित्य करके थोड़ा श्रवण करके न छोड़े पूरा श्रवण करे वेदांत यही है निर्वित करता निश्चेषम कृत्वा संपूर्ण अध्ययन पूरा करके श्रवण करके अनंतर उसके आगे बाल्य प्रतिष्ठा से था ना निर्वृत्त बाल्य प्रतिष्ठा से आगे बाल्य प्रतिष्ठा से श्रवण पूरा हो गया उसके पश्चात श्रवण उत्पन्न अशेष अनाथ तिरस्करणम बलम ये बल होगा उसके पास क्या जितने भी श्रवणादि से श्रवण ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है क्या संपूर्ण अशेष अनात्मा को तिरस्कार कर देना अनात्मा को तिरस्कार करना त्यागना यही बल है उसके पास श्रवण के बाद यही बल आएगा ऐसा बल तस्य भावो बाल्य उसके जो बल का धर्म होगा बाल्य कहा जाएगा एक तेरह ज्ञान बल भाव देना ज्ञान रूपी बल भाव से विषया विषय अनाकृष्ट चित्त है विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त नहीं है आत्मज्ञान के बाद विषय की चित्त नहीं जाएगा मातृष्ण दर्शन चेष्टा से अपना था तो विच्छेद रहने की इच्छा करे बाल्य शब्द विधेय मनन कुरिया थे बाल्य शब्द के द्वारा कहा गया मनन करे या बाल्य बाल्य में चेष्टा से मनन करने की इच्छा करे सर्वा पूरा होने के बाद मनन करने की इच्छा करे बाल्यम से पांडित्य निर्वृत्त पूरा मान पांडित्य भी पूरा हो गया वेदांत श्रवण पूरा कर लिया उस बाद ज्ञान से उत्पन्न अज्ञान आदि का तिरस्कार करने वाली शक्ति भी भाई ये बल है ये बल बल बलभाव भी आ गया उसके बाद बाल्यम से पांडव से जो कहते इसका संपूर्ण समाप्त निशेषम को संपूर्ण करके अथवा माने अनंतर मुनि उसके बाद मुनि कहलाएंगे मुनि माने क्या मौनवान चुप हो जाते हैं मौन धारावाहिक आत्म प्रत्यय प्रभावान यह मुनि का अर्थ ही है जैसे जल का धारा है उसी प्रकार निरंतर आत्माकार वृत्ति कर श्रवण मनन हो गया है उस बार नित्य हासिल नहीं है धारावाहिक जैसे धारा चलती है नदी की धारा अक्षुण्ण चलती है इस प्रकार धारावाहिक आत्म प्रत्यय प्रभावान आत्म प्रत्यय का ही प्रवाह चलाने वाला हमेशा आत्मज्ञान ही है उसके पास कई वृत्ति चल रही अन्य वृत्ति नहीं आती वहां ऐसा तिष्ठा से ऐसा होकर के रहने की इच्छा करे माने निध्यासन कुरिया दी जावत निध्यासन करे पांडित्य और बाल्य समाप्त होने के बाद निध्यासन करिया माने श्रवण मनन पूरा हो गया तो निध्यासन करिया है एवं अमौनम च उक्तार्थ पांडित्य बाल्य शब्द विधान अमौन क्या है तो पहले कहा था जो पांडित्य और बाल्य शब्द से कहा गया जो विषय अमौन है यहां वो मनन का वो क्या निध्यासन काल के नहीं थे पर पूर्व काल के थे अमौनम एवं अमौनम से उक्तार्थ जो बताए गए जिसका अर्थ बताया है किसका पांडित्य बाल्य शब्द अभिधेयम जिसको कहा पांडित्य बाल्य शब्द का कथन हुआ उसका सर्वणपदाख्यम उसका नाम है सर्वण पूरा हो गए नेपाल। और मौन माने क्या है मौनम से उक्तार्थ मुनि शब्द वाच्य जो मुनि कहा था उसी का अर्थ है मौन निद्यासनाख्यम जिसको निद्यासन कहते हैं निर्विद्य जान उसको जो पूरा करके असानंतरम ब्राह्मण उसके बाद वो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है उसका स्वरूप ब्रह्मज्ञानी होगा ब्राह्मण हाँ तब ब्रह्म बन जाता है ब्राह्मण निरुपचित ब्राह्मण एवं अब वह गौण प्रयोग नहीं मुख्य ब्राह्मण हो जाएगा पहले ब्राह्मण गौण ब्राह्मण था अब मुख्य ब्राह्मण हो जाएगा उपचारिक ब्राह्मण नहीं मुख्य ब्राह्मण बनेगा आपके कहा ब्रह्म जानाती ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण हो जाएगा साक्षात ब्रह्म ही वह या ब्राह्मण माने साक्षात ब्रह्म ही है वो उस काल में जब श्रवण मनन निध्यासन ठीक ठीक किया विधि पूर्वक किया है वो साक्षात ब्रह्म ही है तो ब्राह्मण माने ब्रह्म ही है कहा कृतिकृत भवे वो कृतिकृत हो जाता है हो जाए उस काल में ये कहा ऐसे बता दिया। अच्छा आगे तो सब ब्राह्मण कहने से याद आया वो ब्राह्मण किससे हो तो कहा ये न सात तेरह इंद्र सा जिस कारण से वहां पहुंच गया हो जैसे भी पहुंच गया उस स्थिति में पहुंच गया हो तो ब्राह्मण ही है क्या है जैसे भी पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद तो ब्राह्मण है ब्रह्म स्वरूप है यही कर उत्तर दिया अतो अतएव अतो अन्य तुम्हारा इससे भिन्न भी तुम्हें विनाशी है कहा कहल चुका शुभ हो गया कहा समय हो गया है भाषा की जारी कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः शान्तिः।